NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shalom op deze Shabbat, de 20e van de 11e maand, de Bijbelse maand Shevat. In de Parsha Yitro bespreken we Exodus 18 vers 1 tot en met 20 vers 23. Met als haftara gedeelte Jesaja 6 vers 1 tot en met 13, het heilig. Heilig, heilig is de Heere Zebaot. Uit de Berit Chadasha is Hebreeën 12 vers 18 tot en met 29 het bijpassende gedeelte. Dat spreekt over ons naderen, niet tot de berg Sinaï, maar tot de troon der genade. Deze parasha behandelt 3 hoofdthema's, het bezoek en de hulp van Jethro aan Mozes. De woorden die de eeuwige tot elk lid van het volk sprak bij de verbondsluiting op de Sinaï en de voorgeschreven wijze waarop elke Israëliet tot de eeuwige mocht naderen. Wij zullen eerst de persoon van Jethro wat nader leren kennen. In het tweede gedeelte zullen we uitgebreid stilstaan bij de steun die Jethro in zijn advies aan Mozes geeft. In het derde deel sluiten we af met de heiligende woorden van de verbondsluiting en het onderricht over de offerdienst, het naderen tot de heilige Israëls rond het altaar van onbewerkte stenen of van aarde. Laten we kennis gaan maken met Jethro. In het Hebreeuws betekent Jethro zijn excellentie en lijkt eerder een titel dan een naam, maar toch. Ook deze aanduiding zegt veel van deze persoon. In 1 Samuel 25 vers 25 lezen we, want gelijk zijn naam is, alzo is hij. In dit geval zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. Dat zegt zijn eigen vrouw, de vrouw van Nabal. Op Jethro kunnen we dezelfde zinsnede toepassen, want gelijk zijn naam is, alzo is hij. Zijn naam of titel is Jethro en wijsheid en uitnemendheid is bij hem. Omdat zijn naam is afgeleid van Jeter, dat betekent uitstekend, voortreffelijk, dat wat overvloedig overstroomt. En een vervoeging van Jeter, Jetro, betekent dat wat de voorrang verdient, wat wint, wat beter of uitnemender is en voordeel oplevert. In Prediker komen we het woord al in de eerste verse tegen. Prediker 1 vers 3, welk voordeel heeft de mens van al zijn verworvenheden en zwoegen? Prediker 2 vers 13, wijsheid heeft uitnemendheid boven de dwaasheid, zoals het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. En 7 vers 12, want het voordeel van de wijsheid boven dat van geld is, dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. En Prediker 10 vers 10, wijsheid is een uitnemende zaak om iets recht te maken. Jethro, de uitnemende, heeft nog een andere naam, Reuel. Dit is een samengestelde naam en betekent vriend van God. Reu, vriend, komt van de stam Rei, dat vertaald wordt met laten weiden. Precies datgene dat Mozes bij zijn schoonvader deed. Rei en een vervoeging Ra'a, een kudde hoeden en voeden. Zoals Yeshua de opdracht gaf aan Petrus. Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen. Maar Rei betekent ook of duidt ook op besturen en je verbinden aan een vriend. Jethro, de uitnemende, de vriend van God, was een Midjanitische priester met 7 dochters die de kudden van hun vader weidden. Later blijkt Jethro nog een zoon te hebben. Midjan was een van de 6 zonen van Abraham, geboren uit zijn vrouw Ketura, Genesis 25 vers 2 tot 4. De Midjanieten met hun snelle kamelen, Jesaja 60 vers 6 spreekt erover, dreven handel. En zo brachten zij Jozef naar Egypte en verkochten hem als slaaf aan Potifar, Genesis 37 vers 28 en vers 36. Mozes vlucht een paar honderd jaar later voor Farao uit Egypte naar Midjan. Daar aangekomen helpt Mozes de dochters van Jethro bij de waterput tegen andere herders. Reuel of Jethro beoordeelt Mozes gelijk naar zijn waarde en nodigt hem voor de maaltijd. Hij biedt Mozes werk aan. het hoeden van zijn kudde. Geeft hem een van zijn dochters, namelijk Zipporah, vertaald vogeltje, tot een vrouw. Mozes leert de kudden te hoeden op de weidegronden van Midjan. Deze weidegronden grenzen tot aan de voeten van de berg Gods, de Horeb of de Sinaï, zo lezen we in Exodus 2 vers 16 en in 3 vers 1 en 2. Daar geeft de eeuwige Mozes de opdracht om naar Egypte terug te keren en zijn volk uit te leiden. Dat deelt hij Jethro mede, die hem welwillend laat gaan. Onderweg dringt een engel des Heren Zipporah om hun beide zonen Gersom en Eliezer alsnog te besnijden. Het blijkt dat zij daarna met hen beiden terugkeert naar haar vader. Na ongeveer een jaar trekt Mozes met het hele volk uit Egypte door de woestijn en komt aan de voet van de berg waarvan God beloofd had, daar zul je mij dienen. Jethro, de vriend van God, de uitnemende leider, de priester van God, was ootmoedig genoeg om zich dienstbaar op te stellen naar zijn schoonzoon Mozes. Jethro was zich wel bewust van zijn positie, maar kon die ook loslaten. Hij staat er als hij zegt, ik, je schoonvader, Jethro, kom je bezoeken met je vrouw en haar beide zonen. Mozes was eenvoudig en nederig genoeg om zijn schoonvader tegemoet te gaan en zich te buigen en hem te kussen en familiair te ontvangen. Mozes deelt met Jethro hoe de Heere was opgetreden tegen Farao en Egypte en de uitredding van zijn eigen volk Israël. Over de moeilijkheden onderweg en de lessen die de eeuwige hen leerde over zijn jaarkalender en agenda. Over het begin van het jaar, de maand Aviv, de Pesach, de Shabbat, Sukkot en het leven in tenten. Maar ook over de voortdurende strijd, biddende ook tegen Amalek en de uiteindelijke overwinning. Jethro verheugt zich over het vele goede dat de eeuwige aan Israël deed en hij zegt de levende God dank en prijst en aanbidt Yahweh als de Allerhoogste, de Almachtige. Hij brengt daarop een brandoffer en een vredeoffer ten overstaan van de ene, de altijd aanwezige, terwijl Aaron en de oudste van het volk aan het offermaal deelnemen. Opvallend is dat Mozes hierbij niet uitdrukkelijk genoemd wordt. Waarschijnlijk omdat je een dergelijke offermaaltijd altijd allereerst met alle familieleden erbij vierde. We horen van dergelijke offermaaltijden in het boek Leviticus en in het leven van Samuel als hij Isaïe, de vader van David, opzoekt. David spreekt met Jonathan zijn vriend over een dergelijke offermaaltijd bij zijn familie als hij eigenlijk aan de tafel van koning Saul verwacht wordt tijdens de viering van beide nieuwe maansdagen. Hoe het ook zij, Jethro verheerlijkte de eeuwige die de trots van de wereldlijke en geestelijke overheden en machten in Egypte vernederd had. De woorden van Psalm 104, versen 33 tot en met 35, zouden daarbij toepasselijk geweest zijn. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen, zolang ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Zondaars zullen van de aarde weggedaan worden en de goddelozen zullen niet meer bestaan. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. In het Hebreeuws klinkt dat als volgt. Ashira la Hashem begayai. Jethro ziet de volgende dag toe op hoe Mozes zijn leiderschap en bestuur vormgeeft en de werkzaamheden organiseerde. Mozes was gegroeid in zijn leiderschap, zijn rol en taken, maar had onvoldoende tijd gevonden om te reflecteren op het hoe in het nieuwe fase van de Exodus en hoe anders en beter het een en ander aangepakt kon worden. Jethro kan Mozes advies geven, omdat hij zelf een leidinggevende priester, een soort kerkvorst was in Midian. Jethro is een persoonlijk voorbeeld en coach voor Mozes. Hij geeft Mozes feedback. Ik zie je dit doen en het gevolg is dat. Wil je dit zo wel blijven doen? Dat kun je niet volhouden. Je put jezelf en het volk op deze wijze volkomen uit. Jethro geeft Mozes dan het volgende advies. Geef aan allen onderricht, maar kies tegelijkertijd betrouwbare mannen uit geheel Israël, dus niet alleen uit de stammen Juda of Levi, betrouwbare mannen die een vrees en ijver voor God hebben en altijd klaarstaan om voor het volk recht te spreken. Die onbaatzuchtig weten te dienen en niet door enig hebzucht of geldzucht gedreven worden. Die in dezelfde geest willen delegeren, deze aanpak volgen en een moreel voorbeeld zijn. Die in staat zijn een dozijn andere leidinggevenden te coachen en feedback te geven en die bekwaam zijn om doordacht te onderscheiden in de gewone rechtsgedingen, doortastend en vastberaden weten op te treden en te handelen wanneer het erop aankomt. Wees zelf voor een groep van maximaal een dozijn mannen een persoonlijke coach. Wees een voorbeeld in moreel leiderschap en delegeer consequent taken en verantwoordelijkheden. En leer deze 12 op de 72 oudsten toe te zien. Deze oudsten moeten tussen de 5 en maximaal een dozijn andere leiders coachen in hun werkzaamheden en hoe zij zich moreel verder kunnen ontwikkelen. Deze leiders op hun beurt dienen circa een dozijn groepshoofden over 50, 100 en 1000 te coachen. Houd dat consequent vol en wees consistent in dit gedrag. Als je dat doet, zul je blijven toekomen aan je primaire verantwoordelijkheid, namelijk het volk bij de ene te vertegenwoordigen en moeilijke zaken te bespreken en te beoordelen. We zien allerlei parallellen in de adviezen en voorbeelden, ook van Yeshua en Paulus. En Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had aangeraden, omdat hij begreep hoezeer dit enerzijds in lijn was met hoe de eeuwige met Mozes zelf omging en anderzijds iedereen in het volk erbij bepaald werd om de last en verantwoordelijkheid mee te blijven dragen. In nummer 11 lezen we dat Mozes 70 oudsten uitgekozen heeft, waaronder ook Jozua, en dat de Vader de geesten van de geest van Mozes op hen legt en zij tot ambtsdragers aangesteld worden. Als er nog 2 in het kamp zijn en daar profiteren, Eldad en Medad, wil Jozua daartegen optreden. Maar Mozes corrigeert Jozua persoonlijk en wijst hem erop dat het niet om Mozes de leider zelf gaat, maar om de doorwerking van Gods geest in heel het volk. Och, dat zij allen toch profeten waren. Nu hebben wij in de Messias van zijn geest ontvangen, waardoor we de geest van de profetie ook kunnen verstaan. Die geest neemt het uit en verheerlijkt Yeshua HaMashiach. Want de geest van de profetie is het getuigenis aangaande de Messias. We zien Yeshua in zijn wandel op aarde dezelfde principes uitleven. Hij koos eerst de 12, daarna kiest hij de 70, 72 uit en instrueert hen om het evangelie van het koninkrijk uit te dragen. Zo onderrichtte Yeshua de scharen, maar coachte hij persoonlijk zijn 12 discipelen. Die corrigeert en bestraft hij soms. Petrus, als hij het lijden waarover Yeshua spreekt niet ziet zitten en daarin niet wil volgen. In Lucas 9:56 wordt Johannes gecorrigeerd als hij wil ijveren om dezelfde reden als Jozua. Johannes en zijn broer Jacobus vermaant Jezus wanneer zij vanuit een heel andere gezindheid dan Yeshua om vuur uit de hemel willen bidden. God haat alle geweld. We zien hoe Johannes groeit in een persoonlijke relatie met Yeshua en zijn karakter meer en meer gaat weerspiegelen. In Lucas 9 lezen we hoe Yeshua de 12 uitzendt zonder geld en met de opdracht over het koninkrijk te onderrichten en hen autoriteit gaf om zieken te genezen. En ze gaan langs alle vlekken en dorpen, met minder dan zeg 1000 inwoners stel ik me zo voor, en vervolgens vertellen ze hem wat zij allemaal gedaan hadden, niet zozeer wat er allemaal gebeurd was. Dan neemt hij ze mee naar een rustige afgelegen plaats, nabij Bethsaida, om hen persoonlijk toe te spreken en te coachen. Maar dan krijgen de scharen daar lucht van en die willen nu Yeshua wel persoonlijk zien en horen. Hij geeft dan de scharen zelf onderricht en geneest hen die dat nodig hadden. De 12 geven tegen het vallen van de avond hun leider te kennen en zendt de scharen heen. De leider heeft echter andere lessen voor hen op het oog. Hij geeft hen een in hun oog onmogelijke opdracht. Geef gij hun te eten. Zij kunnen niet overzien welke bronnen Yeshua kan aanboren en dat de Eeuwige zelf wil voorzien. Yeshua maakt hun taken overzichtelijker. Doe hen neerzitten in het gras in groepen van 100 en van 50. Yeshua neemt hierna Petrus, Johannes en Jacobus mee naar deze gebeurtenis op de berg der verheerlijking en prent hun persoonlijk in hierover voorlopig nog niet met iemand te spreken. Dan dalen zij de berg af en brengen zij andere discipelen en een grotere schare brengen dan een bezeten jongen bij hem, die zijn discipelen niet hebben kunnen bevrijden en genezen. Yeshua ontfermt zich erover met de woorden: dit geslacht vaart niet uit dan door geloof, door vasten en gebed. Duidelijk een zaak die op dat moment te moeilijk voor de discipelen waren en die de leider zelf bij God moest brengen en daarvoor al had gebracht. Als hij zelf een schare van 4000 man een tijdje later onderricht geeft en ook spijzigt, doet hij zijn discipelen en opnieuw in groepen van 100 en van 50 neerzitten. In Lucas 10 vers 1 lezen we dat Yeshua naast de 12 discipelen de 70 uitkiest en welke criteria hij daarbij gebruikt en hen vervolgens 2 aan 2 uitzendt zonder geld met eenzelfde opdracht en volmacht als de 12 discipelen. Volg mij, laat alles achter je, richt je op wat voor je ligt als je de hand aan de ploeg slaat, anders zul je in het Koninkrijk Gods nooit bekwaam worden. Verkondigt het evangelie van het Koninkrijk en de Messias. Want wie naar u hoort, hoort naar mij en naar hem die mij gezonden heeft. Als de 70 enthousiasten terugkeren omdat zelfs de boze geesten aan hen onderworpen zijn, maant Yeshua hen zich erover te verheugen dat hun namen opgetekend staan in het boek des levens. Hij geeft hen de juiste focus weer terug. Bestrijd het kwade door vooral op het goede gericht te blijven en dat na te jagen. In de brieven van Paulus komen we dezelfde principes tegen bij het aanstellen van oudsten en diakenen over het huis van God, zoals in 1 Timotheus 3 vanaf vers 1 en vers 8. We doen er goed aan deze leiderschapsprincipes in de gemeente en christelijke organisaties te volgen. Niet in een hiërarchische opbouw langs het uitgangspunt van wie is de belangrijkste, maar wie dient het beste. Opdat wij allen zullen veranderen naar het beeld en de heerlijkheid van Yeshua en deel zullen krijgen aan zijn heiligheid. Want hij is een heilig God. Hij is de heilige Gods. En daarom ook een naijverig God die boven alles onze heiliging wil. Zonder die heiliging zullen we hem niet kunnen en mogen zien, zegt Paulus in Hebreeën 12 vers 14. Jaag daarom de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Laten we luisteren naar een lied. Ve'atem, ve'atem, ti'yuli, ti'yuli, mamleches, koyhanim, ti'yuli, ti'yuli, mamleches. Koyhanim v'gov avoy kodosh v'yatem tiyuli mamleches koyhanim v'goy kodosh mamleches koyhanim v'gov avoy kodosh v'yatem tiyuli mamleches koyhanim v'gov avoy kodosh v'yatem. Ve'atem, U heeft daarnet geluisterd naar een lied met de tekst van Exodus 19, vers 6. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. Het doel van de woorden die de Eeuwige door Mozes laat overbrengen en die hij even later zelf van de Sinaï zal doen horen en zien is overduidelijk. Gij zult mij een heilig volk zijn, een koninkrijk van priesters. De woorden van de verbondsluiting, de circa 15 geboden en verboden, die wij de 10 geboden zijn gaan noemen, hebben één centraal thema en doel. De woorden van God dienen om ons te heiligen, zoals Yeshua dat bevestigt tijdens zijn laatste Pesachviering. Daar bidt hij tot de ene, die hij de Heilige Vader noemt, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid, en ik heilige mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Johannes 17, vers 11, 17 en 19. Waar Mozes op een enkel moment afbreuk doet aan de heiligheid van de Eeuwige en het volk niet kon leiden in het beloofde land, daar heeft Yeshua zichzelf volkomen geheiligd. Hij is de heilige Gods en onze leidsman ten eeuwige leven, het overvloedige leven. Het volk zegt tegen Mozes dat het volk alle woorden van de Eeuwige wil aanvaarden en zal doen. Mozes brengt dit antwoord van de Israël als toekomstige bruid van de Eeuwige aan de Eeuwige over. Israël gaat daardoor in ondertrouw. Deze bruid moet zich de volgende 3 dagen wel hierop voorbereiden. Maar hoe? De Heere zegt tot Mozes: ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen, en dat niemand, mens noch dier, de berg voor die tijd aanraken, opdat hij niet sterven. En op de ochtend van de 3e dag schrikt het hele volk op van de donderende stemmen, de bliksemstralen, de zware wolk, het zeer krachtige geluid van 1 bazuin, en alsof dit nog niet ontzagwekkend genoeg was, daalt de Heere neer in vuur op de berg, de hele berg rookt, de hele berg beeft, terwijl het volk aan de voet van de berg staat. Ze mogen niet nader om te zien, de bazuin moet eerst langzaam klinken. Wanneer we herkennen dat Yeshua die bezuin is, verstaan we dat Yeshua eerst een weg had te banen en een priestelijke dienst der verzoening had te vervullen. In vers 22 staat: daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Mozes wordt naar beneden de berg gestuurd om eerst nog Aaron mee te nemen. In Exodus 19 vers 23 lezen we: toen zeide Mozes tot de Heere, het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen. Wanneer gij ons betuigt, want gij hebt ons betuigd, zeggende: bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem: ga heen, klim af, daarna zult gij en Aaron met u opklimmen. Doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Het hele volk is een koninkrijk van priesters, maar ze mogen echter niet zomaar naderen. Centraal staat de heiligheid van Yahweh. De verschijnselen waar de natuurlijke zintuigen eigenlijk geen goed raad mee weten, de stemmen en het oorverdovende geluid van de shofar, die werden gezien. Hun ziel was te klein om dat alles te dragen. Het diende alles om de vrezen des Heren voor een heilig, heilig, heilig God in hun harten te leggen en het leiderschap van Mozes te bevestigen. Direct daarop volgen de woorden die hen in een heilige wandel moeten bewaren, uit Exodus 20, vers 1 en verder. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Hij heeft zijn volk uitgeleid, apart gezet van de andere volken. Hij heiligde en heiligt hen. Hier wordt het volk als één volk aangesproken. Het u is hier op grond van de Hebreeuwse werkwoordsvervoeging een meervoud. De volgende geboden en verboden zijn echter tot elke Israëliet afzonderlijk gesproken, in het enkelvoud. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daarom logen je dat je hem toebehoort, of daarmee logen je dat je hem toebehoort. Gij zult u geen gesneden beeld, toch enige gelijkenis maken, omdat hij zo onvergelijkbaar uniek apart is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God. Het wezen van zijn heiligheid maakt dat hij ijvert voor zijn heilige naam, zijn eer aan geen ander zal geven. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. De Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ontheiligt en ondoordacht gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde diezelfde. De huisvrouw wordt hier niet afzonderlijk genoemd, omdat man en vrouw één zijn in deze. Yeshua is Heer van de Sabbat. Dat is zijn heilige naam, zegt Yeshua. Hij vervulde alle Sabbatten, de feesttijden. Dan eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Zorg voor je ouders, opdat je zijn land niet ontheiligd en verbannen zult worden. Gij zult niet doodslaan. Hij is de God van het leven. De dood verontreinigt en ontheiligt. Het bloed van Abel spreekt daarom nog steeds. Gij zult niet echt breken. Hou het huwelijksbed rein en heilig. De Eeuwige is een wreker van ontrouw. Gij zult niet stelen. Hier wordt allereerst gedoeld op het tot slaven maken van een ander en dan deze te verkopen. Jozef getuigt tegenover Farao: Ik ben zo'n slaaf, verkocht door roof. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. De waarheid heiligt ons, de leugen nooit. Gij zult niet begeren uw naastes huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De wortel van alle kwaad is de geldzucht, de begeerte naar meer, al is het van een ander. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulks zag, weken zij af en stonden van verre. En zij zeiden tot Mozes: Spreekt gij met ons en wij zullen horen, en dat God met ons niet spreekt, opdat wij niet sterven. In de brief aan de Hebreeën wordt deze meest indrukwekkende gebeurtenis als een voorafschaduwing van de werkelijkheid in de Messias beschreven. Hebreeën 12, vers 18 tot en met 29. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Yeshua, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij goden behagelijk mogen dienen. Met eerbied en ontzag, met godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Ook Petrus geeft daarom aan in 1 Petrus 2, vers 9, dat wij een koninklijk priesterschap vormen, een heilig volk zijn, die hem mogen naderen langs de nieuwe en levende weg in de heilige Gods, Yeshua. Heiligheid is daarom een zaak waar we serieus werk van moeten blijven maken. Niet met een eigendunkelijke godsdienstigheid, maar enkel op een wijze die hem, de heilige Israëls, behaagt. Daarom tenslotte ook het voorschrift om geen altaar te maken van gehouwen stenen, maar van aarde of van onbewerkte stenen. Naar het voorbeeld van Jethro en de woorden van Mozes. Laten we luisteren naar een gezongen versie van de Haftara-lezing uit Jesaja 6, vers 1 tot 13. Heilig, heilig, heilig, en ons op deze Sabbat door hem laten heiligen. Bishnat mot ha-melech Uzziyahu va'eret Adonai yoshev al kiseh rav v'nisa v'shulav meleim et ha'echal serafim omedim imal לא שש כנפיים שש כנפיים לאחד בשתיים יחסה פניו ובשתיים יחסה רגליו ובשתיים יופי וקרא זה עם זה ואמר קדוש קדוש קדוש אדוני צבאות לא כל הארץ כבודו וינו אבות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא השם ואומר אוי לי כי נדמה משפתיים אנוכי ובתוך אמתי משפתיים אנוכי יושב כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Of my holy love upon Golgotha.

Because after being Shmasi Bechem Lora Bora Bora Bora Bo Emuno Secho Because after being Shmasi Bechem Lora Bora Bora Bora Bora Bo Emuno Secho Because after being Shmasi Bechem Lora Bora Bora Bora Bo Emuno Secho ירפאנו ויחבוש את מכאובנו ביום השני הוא יכהנו וביום השלישי יקימנו בוא ונשוב אל אדוני הוא ירפאנו ויחבוש את מכאובנו ביום השני חיינו וביום השלישי יקימנו נחיה Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Min Melech, Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem LaShalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Mimelech, Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni LaShalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Mimelech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzeirchem LaShalom, Malachei HaShalom, Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.